przestańcie się bawić, przestańcie życiem ławić. Wolnym być jak tak, więc niech się dzieje wola Tomka. Chłopaki, chcecie się bawić, przestańcie życiem ławić. Wolnym być jak tak, więc niech się dzieje wola Tomka. Jeżeli przyszedłeś tu drzędzić, jak stara baba blędzić, to nieodpowiednie miejsce jest. Dać po ryju, bo ręka swędzi, będę by coś komuś wędzić, to nieodpowiednie miejsce jest. Jeżeli przyszedłeś tutaj się pobawić, nikogo nie zrazić, to trafiłeś dobrze. Humor sobie poprawić, radość komuś sprawić, to na pewno trafiłeś dobrze. Dobre party się zaczyna, pod stopami parkiet się ugina. Kobiety ciało się będę wygina. Czyżby to była ta jedyna. Ruszaj do boju, chłopie, powodzenia ci życia. Jesteś na dobrym kroku, czy sobie umilić życia. Łatwiej zaliczyć stopę, niż zaliczyć bazę. To dziś jesteś na topie, a jutro jest nieważne. Nie mów, że nie tym razem, jak ci pobił łazi. Postaw na jedną kartę, chyba że nie obrazi. Będzie noc pełna wrażeń, nie ruszaj, Tomek ci radzi. Chyba że woli z bazem, w domu wpadać do kadzi. Wariować do wschodu słońca, tańcować noga na gaz, więc niech się dzieje wola Tomka. Chłopaki, idziemy na lolka, na dziewczyny spogląda i wkurzota na szlak, więc niech się dzieje wola Tomka. Jesteś tu dziś, by trochę się rozerwać, monotonny tok życia przerwać. Stań pod sceną tam, gdzie głowy wyrywa, z membrany bas jak wiatr do tyłu popycha. Odejdź od karu, odkurzanie setaru, ciągle nie haruj. Dzisiaj na scenie Tomek zagina. Wyskocz do baru, zabierz przyjaciół paru, ostatnie czaruj, biwa się tu dopiero zaczyna. Jak masz w domu gaśnicę to będzie się działo, że aż minywam. Nie zapomnij tej chwili, mówię ci, zakaz wstępu marudom i rzędom. Zapowiada się, że szybko nie zaśniesz, powoli robi się coraz cieplej i ciaśniej. Zanim zaczniesz jutro nowy dzień, daj siebie wszystko, żeby dobrze zakończyć ten. Przestańcie życiem ławić, wolnym być jak tak, więc niech się dzieje wola Tomka. Chłopaki, chcecie się bawić, przestańcie życiem ławić, wolnym być jak tak, więc niech się dzieje wola.